الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا واقعہ د آدم علیہ السلام او د ابلیس ذکر کوي سورہ کہف کې د دفع د شبهه لپاره چرزه کې د دې د ذکر نه جدا حکمتي د دې سورته کې ذکر د دفع د شبهه لپاره راغلي هغه شبهه خلق تراتلا چې د شرک کارونه کول او بیا به پاره باندې دلیل نیو پیغمبرانو ته او هر زمانه کې حق پرستو ته مؤمنانو ته هم تاسو یې چولیا سنشي کولې زمون خو پاری ډیر کار روان دی قسمه رضی اولاد شو نو صحت راشي قسم مصیبتی نور د دنیا ضرورت او حاجت وی امونګه سوال کو نا قبول شي او تاسو یې چې دې سن شي کولې بل تجربه مونږ دا کړی دا چې کله مونږ د دې اولیاءو خیال ساتو زاغي پنوم سم نخته کو مزمونږه کار سمي هیڅ تکلیف نه او کله چې مونږ پاره کې سو وقفه کړی دا او سو نقصان هم کړی دی نمونگ تا نقصان رسی، مونگ تا تکلیف رسی دا مشرکین یو شبهاو او دا دی اصل مجرم او شیطانو ذکر دی خود دی دا پار دی دنیا کی چه ده خلق و ظلونو کی شک پیدا کی او شکوک پیدا کی یو پلا انسان ته یو قسم وسوسو کی تکلیف ولور کی بدن کی چلیگی دی بدن کی ول سرگ اونی سی سو درد او مصیبت پی راولی او بل پلو توسوسو کی چه دی علاج بل زینشتا زیارت تی درگا دی او دم درود دی نو دم درود لی پا مخا کی دا خود دا کارم دا سدی نو دیده که اللہ رب العزت دی خلقو تا اغا اصلی غل خی چه دا دیده گوره تا سنم دا اولیاء اخلے اغی جزان سا خبر دی دا خود دے چې تا سره دوکی کئی او زان دا تنخ کار کئی نگور تاسو دا اللہ دشمن تا او ستاسو هم دشمن دے اغتا هم ولی ہوئے اغی باندے هم نم کے خود دا اولیاء چې دا د الله دوستان دي کنه د دې الله سره ډېر لوی برخه ده د شیطان و سره برخه ده شیطان هم د الله دوست کو او په خپل هم الله رب العزت پری خو ده نو د دې سره محبت پیدا کو او د سره هم دنیا کې ډېر رابطه پیدا کړه ارسوم پی پری خود اول خود ابلیس په حق کې دا اختلاف دی پار خبره کې اختلافی یا خدای چې دا خلق والله لسه جواب ورکی وَيَذُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا او یاد کې دا خبره قابل دی یاداش دا چې ویلو موږ ملائکو ته سجده وکړه آدم علی السلام ته دا غد اکرام د پاره دا غد عزت د پاره فسجدوا الا ابلیس ټول سجده وکړه د الله حکم یې ومانه ملائکو کنا مگر شیطان او نکړه کان من الجن دا شیطان د پیریان نه دی قران سمره کار خبره کړی ده کنه اپ دې کې مو اختلاف دی ډیر دی عالمان ځانته وي او خلق متعالمان وي جنا دې د ملائکو نه وي چې دې د قران د صریح لفظ نه خلاف کوي چې دا ولي کان من الجن فغیته وم سو تکلیف یې کنه ښه یو په نظریه کې راغلی چې سره و تړلې ښه لکه نن چې ډېر خلق دا کابر سره تړلې ده کا کابر ارسوي و دې ور پسې روانې اغه وخت کې بوم داسیونو چرته څوک مشران به یو ادا غیب دغه خبره د خلینه خطلی نو جروستو دغه سمره پارٹی باس خلق نو غی و مو ویچا او دا ویلی کنه وی ښا دا ډېر لوی مرض دی په عالم کې ښا ته نظرینه مجبور دی نو صراحتن دا قرآن نه انکار نشو ابی اداغی دا پار تاویلات کئی چنا ملائکو کی ڈیر قسمو ندی تب و تتلے نو تاو ملائکو سر وقت ترکلی اس خیبہ دی و سر سرولی نو چتا تا قسمو نمعلوم دی سوی دا نور ندی خسو دا نار ندی یا روی بات کا زان حلاکے زان غرکے نو دیوی داغی قسم ملائکو ناو چیغا کم دا نار نا پیدا دی او اغی پٹولو کی افضل لی تو وقت قرآن سیو دلیل دل تک نا دی پیش کرد دا دید پارا چی شیطان دا جناتو نا دی دا ملائکو نا نا دی یو خو صراحتن چکان من الجن نی کانه تحقیق د پار راولې دا نه چې په خوا د پیریان نو نبیات نه ملایک جوړ شو نه دا تحقیق د پار راځي چې دا خبره ډیره ثابته ده او قوی ده چې د جناتو نه ده بل دلیل وګورا ففسق عن امر ربه دو نافرمانی وکړه د حکم د خپل رب نه ادم علیکو په حق کې الله سویلې دی قران کې سوره انبیاء وګوره بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون دا خو عزتمن بندیان دي او دومره د الله په روپ کې دي چې خبره نشي کوله او چې سو ته الله حکم کوي د باغی په سیمنده وي یغي کې نافرمانی نشتا. دغه سې سورې طلاق کې وایي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائک چرې خلاف ورزي نه کوي د الله د حکم نه او چې سو ته حکم کیږي نو پاغي پس زغلی غی کې سنا فرمانی قرآن خدا غی دا صفت کوي عزل تویفا فسقا عن امر ربه د خلاف ورزی وکړه نافرمانی وکړه ښکارا د حکم د خپل رب نه الله سره په ضد باندې روان الله او توی سجده او کاو د وین کوما ابا انکار وکړه واستکبر ما ته وې توبه او بنی اسرائیل کی تیر شو مخ کې کنه ښا دا خبره په ډیر ناشناو لګیدا الله ته وی اسجد لمن خلق تطوینا زسجده وکم او خټه ته وکم چې د خټه نه جوړ کړي ابیاو ته وی ارایتک خبره واوروي عمر ظالم الله ته څوک داس ویل شي ارایتک فغډیر لوی ذات ته نو او ایبه پکې دې دې پکې ګرځي وي دا سه ډیر خلک ګرځي او ما پسې پراپی ګنڈی کوي نو دې دې هم کوي پکې ارایتک هاذ الذی کرمت علیا یلا دا څه شی دې چې دې په ما عزتمن کو مفسرین وی مطلب یې سو چې لم کرمت علیا ولې دې په ما عزتمن کو نوی د ملائکو نو ها ملائکه راغنه شي کولې نو دنیا کې نه په آخرت کې یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون جبريل به مولاړي او ټول ملائکه په انتظام او په ادب باندې او خبري به نشي کولې الا من اذن له الرحمن صبر جاغ اجازت نه کړي اده خو اجازت تصبر نکو دغه به اجازه خبري کوي دا بل دلیل شو چې د ملائکو نه نه دي دریم افتتخذونه و ذریته د ملائکو ذریت شته هغه خو اولاد نه کیږي هغه د څه نسل دی دا خو د پخ ډیر دی توبه توبه ګورې چې سمره بچی راوړي چې په کومه طریقې راوړي الله تعالی علم دی خلق چې زوی خو مناسب نه ده نو ذریت یې ویلې ذریت د ملائکو نه یې تا خو شیاطین دی جنات دی د ذریت ته او د انسانانو ذریت ته دی په حق کې استعمالیږي ایا نسه تاسو دلرا او دد اولاد لرا اولیاء دی بل زنه دی ویل ښا چې اولیاء مونږ پیژندو چاته اولیاء وایي وی خو پیژنې کنا دا خو شیطان دی دا غا اولاد دی اتاسو اتا اولیاء وایي پډیر لوی شک کې پراتو کنا او غشکم دقو ها او دا په ښکار خبره څوک چې بشیر کې مبتلا و کنا د پخوانا د پلار نکنا نو بس دا غي دا راته تو کنا ها لنګي توکې ناستو اچي تي ته ولاس کنه هغه ولا تکړه نو زه دیو په دې څوک پوي کې چې داولې ساروې خو الله تابعدار پیدا کړې قران په دې گواو چې وزللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ما دا ساروی تابع کړی دی خلق له ندی په سوړلیوم کې یو دي ته نه خوراکونوم کې نعمتونوم الله خو یې وزللنا داولی دا چې کله د کینی میخه تا وغواتا شکرانه نی ورکړي شیطان راشي چوکاواله ورکی نه لته کینو دې پوشی کنه ګور دا چللې وینو ښا مونږه توایو چې اولیاء او خیال ساته اداري شکرانه کې پر احمر اوله اتا سودا سن غاڼه کنه ګورې چې پنځ پیریانی یک دا چل بینو ښا تاسو نه منې کنه یو ګور وتا ځنې دې شوته وي توبه دا حضرت شیخ رحم الله تعالی ویلو چې زه په ما به چراکیو ما میاوالی کې د حسین علی رحمت الله علیه سره ناغمل ته دا مسله وا کو پنجابیانو کارسو خدغه مسلې وکنه چې اولیا سنش کولې یو سره راغې او ته وی ته چیر دا شرک دی او دې سنشي کولې وې زما اوخ د بابا په لوسه خړلې و وی وسوته نږدې کې دې نشم چچی می منډې را پسې وې مونږ ستا خبره و منل کنه چې را باباګان پکې نشته رې اوس چې هغه په لوسه خړنه اوس راشه سمې کنه حضرت شیخ وی ماته وی چې او پښتنه لال شوا سارا میزرا روان شم ادي خود خان و عادتو پنج پیر کوم دی روخان دی نا غوی مال حول ولا قوه وی او سور شم پی غرب می ورکو یومل می د دی غاله یومل دای غاله او خروغ موټو نو یا سلیما ته وی غ مالیکو چې دا دی وسره سره چلو کو یما چې ما سره چل نه کړو خو شیطان پکې نه نوته او چې ما لا حول ولا قوت الا بالله انه بساتنا لور پاسې دا خو شیطان دی خلق له پړو کې شکا چول دی کارونه پخپله کوي نخري پخپله کوي او دی ته وی چې ګوره دا اولیاء او زور به معنی او کنه او دې خلق دي چې اولیاء نو اولیاء دې د پاره دي چې تاسو به نقصان کوي او تاسو ساروي بلی ونه کوي او تاسو په کور کې بدا چل کوي دا څنګه اولیاء دي چې په خلقو کورونه روانې تمره فکر نه کوي دا مخلوق کنه افتتخذونه و ذریته اولیاء نو تاسو نیسه دی شیطان لرا او د اولاد لرا دوستان من دونی بغیر زمانا الله وی زوم پیر کلم لکه زس نشم کوله نسوک سمول شما او نه چانه مصیبت لري کوله شما انس اس نشم کوله پد چس کی دنیا کی نولیا کی وهم لکم عدو او دا ستاسو دشمنان دی ایمان دن اخلی دا اللہ پا زیدر تا اولیاء مخ کی کئی دا سمرلوی دشمنی دا چستان ایمان اخلی او ستا دین خرابی او ستا آخرت تباکی بئسا لزوالمین بدلا دیر بد دی او ناکار دی مشرکانو د پاره ایوازو دا الله په ځای باندې وتا شیطان ملو شو. دا څومره ناکار عوض دی د مشرکان نه خدای په څه پاتې شو، الله ته نه په څه پاتې شو. داغه عبادت او داغه بندگی او هغه ته आवाज چې یا الله، دا ته نه په څه پاتې شو، دا دې په شیطان باندې کړه. دو ته نور څه आवाजونه مخې تکړه چې هغه وسوایا المدد وسره وایا یا غوس المدد وایا. دیکھ ڈیر لئے کمال دے ہوئی، دیکھ ڈیر لئے برکت دے ہوئی، تم رلوی ظالمان دیکھا کیا گا تمام برکتوں نے راج مکڑی دی او پا یا رسول اللہ کے او پا یا علی کے او پا یا غوس المدد کے منڈی لی دی ٹول برکات دی کی دی بارے تو پوسو کا دی نکنا تم را زبردست عقیدہ تا دی ایسی ندی لگیا دبا انگون نمخ کیا رستو اوسی پاردے کی ندی لکلی فاغیوی چی صدینو پا دی یا رسول اللہ کی دی کنا جنت پا دی کی دی دا دنیا خوشحالی پا دی کی دا دا اللہ رضا پا دی کی دا چی صدینو پا دی کی دا لکا مونگا مومنان چوائیو چی صدینو پا لا الہ الا اللہ کی دی کنا دا زمونگا عقیدہ دا کنا چ سدینو پلا الہ الا اللہ کی دی د دنیا خیر او برکت او د اخرت خیر او برکت او د الله رضا او د رزق فراخی او د عمر خیستوال ټول په دې کلمه کې دی چې لا الہ الا اللہ. نغی ته ویلی چې په یا رسول الله کې دی، په یا غوث الاعظم کې دی، بیس للظالمین بدلا خبره بدل کړ کنه ښا ډیر بد دی او ډیر ناکار دی د مشرکانو د پاره بدل د الله په ځای باندې چې شیطان دی، بدل د جنت په ځای باندې چې جهنم دی. ا دنیا کې هم داسې ګوره ډیر بدلونه دي کنه ښا د ایمان په ځای باندې شرک راغی، د سنت په ځای باندې بدعت راغی، د حیا په ځای باندې بے حیائی رااله، د عدل او د انصاف په ځای باندې ظلم راغی، د دوستۍ او د خپلوالۍ په ځای باندې دشمنی رااله. هر څه بدل شو کنه څنګه چې یو انسان الله د تیاری د کفر او شرک نه راوباسي او رڼا د ایمان ول په زړه کې واچي او دا ټول کاته بدل شي کنه ښا دا غي به غیرتوب نه بچي نو غیرت پکې راشي، دا غي مشکلات او رسمونو رواجونو نه بچي نو سنت پکې راشي، دا غا دروغ او د غیبتونو د چغلونو بچي نو رښتیا وینا ول الله نصیب کی، دا غا حرام او د شرکیات او د نظرانو او شکرانو نه بچي الله ول رزق پاک کی طیبات ول ور کی. انقلاب راشي کنه بچا باندې چې الله فضل کی نو دا غسی شي هغه ته داغي ناکار جوننا او تباید جوننا خیستا جون ملاوشی، دا عزت جون و تا ملاوشی دا ذلت نخلاص شی او سوک داسی وشی ولتا کارو شی نو چیغی اللہ رب العزت دا عزت نا ذلت توباسی دا حیان بی حیائی توباسی او دا امن او د آرام او راحت نه مصیبتونو ته او غمونو ته ورباسي به سل الظالمین بدلا دا غي وزد چې دې ته ملاو شوې ده نو دا د شبهه جوابو چې په ډیر لوی شک او شبهه کې پراته یې نوم د یو چا اخله او دې بل سوکو د ځان نه تغاوز جوړ کړی دی ابا قاعده وی کنه نه نه وی مونږ شکران نه قضا کوو ولي یو له سما کله چې مونږ وی نه دار کړی کنه نو بس د شپې راغلی دی په مونږه کټړولې با قاعده وی مونږ وینو کنه شنام ساو سرهي همون ته وی چې ګوره سمشا زما شکرانه دې نه راکړې وې دا لوی ځوان نه دی تا خدا ظالم نه سړی دی خدا ځان نارس جوړول شي لوی ځانوم جوړول شي پیرانی پیروم جوړول شي دی خوارس دې له خوارس چل ورځي کنه ها اته په لوی شک کې ورځولې په لوی یره کې ورځولې دومره یریږي ته دسنه یریږي شیطان خلق په دې گمراه کوي تا غنور گمراه تاجت نشتا او بس چزړه کې ولدا عقیده راولي کنه او عقیده پیدا شي چې ولی به معنی غوس به معنی ما ته وی د غوسان حضور معلوم ده ښه وې دوک شوې پډېر لوي شوبه کې پروتې اب تتخذونه و ذریته دې نه پیجندلې چلاوي څوک دې دوستونی و چاته دی ولی او اولیاء دی وته وی اول خزان پوکه په دی باندې کنه بیا د عقیده عقیده خیال ذکر کړه ته مشرکان د عقیده ده هبندیان خلاصه کوي ورګه ترقی کړي ده وینه مونږه همونګه یو مونږ خو تار وخت کې محتاج یو کنه زمون خو یې پارس کې چې خیر او برکت ته نږدې نه ده کنه مونگا خوار و اخلاس دی تلاسو چت کڑی او مطلب دی چې دا اللہ نگوارو خو بغیر دا دینا نکی گی وی اللہ رب العزت ام چی دینو کلا کلا دا دی پا امداد سرکارو نکی او دا زمکی دا سمانو نچوی اللہ پیدا کول نولی دی یہ واضح پیدا کڑی تاسو یې چې دې کې د چانه مشوره نه دا واستي وای تا تاولیا معلوم نه دي الله چې سکار کوي کنا نو دینه په تاسو کوي واقعده الله رات کوي ها ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ما خدي نو حاضر کړی چې راشه او ما سره امداد وکم راشه مال مشوره راکم چ اسمانونه پیدا کوم اوسمکه پیدا کوم چې تاسو سو خیال دې انټرویو ته ناخلم دا مطلب دې آیات ښا اسې څوک چا څوک نرا بلی دنیا کې خو دې د پاره راغواړي چې مشوره ته ناخلی ولوی دار انسان جدا خپل ذهن دې فکر دې چا فکر یو شانتی دې چا فکر بل شانتی نو څه چې او کار کین نو مشرانو په کې تاسو کې کنا کنی رستو بیاخ پیمانه یو با ده تاویی چه دوره سوک نو چه تا چه تاویلی وی دا کار داس سوک که لکه دا تا چه او که کور ده جوڑ که و مخیه نرخواته تا ده نوی اللہ رب العزتم چه او کار کی ناسی نکی خواه داگه ده مشوری خلقشته که نا اللہ ای بدبختو ما اشهد توم خلق السماوات ما خو اسمانو نا پیدا کری دی ما زمکا پیدا کری دا خمائی چا تنویلی چی راشه چی مشوره در سرو کم راشه چی که زمان پا کسو غلطی و خطائی رازی نما پوکوه تو بخدید خدید بندیانو بشانتی گانا لی دیخوا ما اشهد توم ما خودی نو حاضر کری وخد پیدایش د اسمانونو د زمکو کې ولا خلقان فسیم او چې دیم پیدا کول نو مې د دینه مشوره نو واغستي چې پیدا کوم کنا څنګه خو حدا ا چې پیدا کوم نو څنګه پیدا کوم سر د لبرکم ککتکم ما خو ولا خلقان فسیم سمره صخرت دې په دی باندې کنی چې یو شی پیدا نه نا بسنګ حاضر شي اداغه نه بسنګ مشوره واخله خلا چې مشرکان رد کوي کنه نو په دې طریقه باندې کوي ښا چې ولا خلقان فسهم دی خو نو په دنیا کې نوم یې نو نو څنګه ما سره مدد وکړو څنګه ما د خپل ځان لپاره مشیران جوړ کړو چې دا زما مشیران دي ا دې مال مشوره را کوي دا زما وزیران دي دی ما سره امداد کوي لا وزیر له ولا مشیر له الله د پاره هیڅوک نشته د لا اله خدا معنا ده کړو انا می حاضر کړیو دی په وخت د پیدایش د دی کې وما كنت متخذ المضلين عددا الله وی زچری دا سن کوما چونی سم شیطانان د خپل دین د پاره امدادی او خدمت کون کی مضلین سوک دی شیاطین نو دینه والله مشوره غستا د دینه وې د خپل دین خدمت اغستو او ما كنت متخذ المضلين عددا د قرانم دا فیصله ده چې الله وې د گمراهانو نه چرې امداد نغوالم چرې معاونت نغوالم چرې تنا د خپل دین خدمت ناخلم د دین خدمت مې اغستلې خدا مؤمنانو نه د پیغمبرانو نه د ملائکو نه هغه می پیدا کړی د دې لپاره چې زما دعوت خلق ته ورسوې هر یو له خپل ذمہواری مقرر کړی دا کوم ملائک دي نو څوک په وحی باندې مقرر دي څوک په روح باندې مقرر دي او مختلفو ولی د الله ډیر نږدې مقرب بنديان دي الله مسخر کړی دي کارونه تی ناخلی فالله وی دی شیاطین نه ناخلمه دی له خپل دین د خدمت ناخلمه او حدیثم دا سره غلیو چې نبی علیہ السلام وکړه jihad لته نو مشرک بوم پکې راغی اسونو له نالو نوال نو چندخو مخ په اوچه تکړه په میری نال کنه نو مشرک بابا کړه هغه نبی له اسلام تبيوي چیر زما ډیر شوق ده ما ته اجازه توکا نبی له اسلام بوي چې نالا نستعينو بمشرکن زمونږه د مشرک امداد تاجت نشته ده تاول کلمه وای موحد شنو بیا برتی شي پکې مشرک نبرت کی انا نگور دا مسلمان فوج تو وقت ہے تو ہر سوک پا کی برت کی دے شیخا حصول داو چی دا مسلمانانو پا لخ کر کے با مشرک سڑے نئی کافر سڑے بنی منافق بنی اگر چر تراغ دا املکو پتول کی نو قرآن کریم ویلی چې دی له په غنیمت کې برخه نه وي د روز د صورتونو کې باقاعده اصول دی د قرآن چې دی خلقو د پاره په غنیمت کې برخه نه وي منافقان او د صحابه کرامو دشمنان دا یمو دا فیصله ده امام مالک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو آیت دا مطلب دی چې الله وی زه د خپل دین خدمت اخلم خو لیکن د خپل دوستانو نه اخلم د خپل پاکو بندیانو نه اخلم د انبیاءو نه او دغه سیداغي د مرګرو نه صفاتونه کړی دی قران کې چې درایش د الله بندیان وینه الذین استجابوا لربهم من بعد ما اصابهم القرح داسې صحابه کرامو چې زخمونو وینیت نساسی دي او چا خبر او کړ چې هغه مشرکان خو بیا واپس شوي چې د احد نه کم روان شیو مکی ته ناغي بیا واپس شوی دی چیرې لګون دی جټکا غواړي نو دا نور به عمر سره ختم کو ساو سخیال له صحابه کرامو توري راواغستي سره د زخمونو او د وینو نه اور روان شو دیمون که خوصاشتے چه سمازلیو کنو بیا جبریل علیہ السلام راگی سیاسو کراگی چه اگی واپس شوی دی اگی پیمان شوی دی نو اللہ صفتو کو چه اللذین استجابو لربهم من بعد ما اصوابهم القرح اللذین استجابو للہ والرسول من بعد ما اصوابهم القرح دا خواغ مومنان دی چې د الله حکم یو مان او د پیغمبر حکم یو مان سره دي چې زخم و تر رسیدلې وو للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم اجرونه ولا مقرر کړی دي کله وی لا یستوی القاعدون چرنه دي برابر ناس خلق او جنگ کون کی خلق دیتا دا اللہ دوستان وی کنا تھا اگی پیدا کری دا دید پار دی چی دا ما دا دین خدمتو کی دا دعوت خلق تورسی او خلق دا اللہ دین تراو بلی وما کنتم متخذ المضلین نیمز و نیون کے دا سی گمراک ان کو خلق لرا شیطانان لرا عادو دا دا خپل دین امدادی عادو دا مٹو تاوی په مټو باندې انسان مضبوطی کنا الله وی ز دین مضبوطو ما محکم کو ما هغه جدا خلق دې راغې ده پارا چل ذین مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر هغه خلق دې چېږي په دنیا کې دا کارونه کوي او باقیده وعده کلو سورت نور کیوئی چلا استخلفنهم فی الارضی کم استخلف اللذین لیمکنن لهم دینهم اللذی ارتضوا لهم دین بول مضبوط کم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا او دیاری پزی بول امن راولم اللہ آغا سے اکڑ کنا محمد الرسول اللہ والذین معه اشد على الكفار رحماء بينهم ذلك خلقنا الله خلق الدين مدد اخل ويوم يقول اوات كارت جوي الذي مشركان نادوا شركاء الذين زعمتم چتا سبا سنگا واس کا دنیا کی وسوکے زما پمخ کے رسوا کوي یې کنه او خیوه تخلق تا چې اسې جهنم ته نغور زوم وسوته وغکې ده هغه دنیا کې څه کوي چې وسوته وغکې ده دې دل تکي مواز کې خپل غوسان ته یاد کا عورت چوبوي الله دې تا आवाज وکې زما شریکان تا نو یا الله تا سره شریکان نشته نا الذين زعمتم یعنی اغا چستاسو په خیال کیو مشرکان ته وي نشتا خود دی په خیال کی خو کنه دی خوې چې بغیر د دینه دنیا نه آبادیږي که غوسان نه خدای دې نه کیوي دنیا بروان نه دا خوې د چا د مخه آباد ده بیا به کشماری مقرر کړی چې سلويخ په شام کی او سلویخ پا یمن کی دیش تقسیم کری کنه دنیا کی خواه سبکی عبدال دی سبکی قطبان دی سیوشی نده کنه او اس پتہ نه لگی چی دا مسئلہ کم زیکی دا ها دا چاوی لیو دا سی چکم وقت کی رنا و خواه وقت کی نه قطبان و نه غوثان و و چې شپه شو په دنیا تیار را لنه دا بلاګان پکې راو واته ها دی خو عادتي نوې فداهم دی بالتم چریکیم دا چې غوالتم وای ها یا علی او یا غوث او یا ها دا چې غوای ف فلم يستجيبوا لهم اسوک بعد دې قبولتیاو نکی جواب ور نکی وجعلنا بينهم موبقا اواز یو کنه بل څه ته نه جوړ شو د بوډای را مثال یو زی ډیر سخت بیمار و سوال یو کو چې الله دغه په ځای باندې په ما دا بیماری راولي کمرګیوم خو چې دزنه لري شي کنه ناوې خوشو ادي کې چې شپښو انوارو ټاکې ده چې څوک نو ازرائیل راغله کنه تا وی چې د زی په ځای هغه ورو غر انزور پیجن نه نو دی आवाज وک شرکاو تا او جواب ول جهنم ورکو چې زرالما زرالم ستاسو په خدمت کې خدمت خیې ویخه وجعلنا بینهم موبقا او بغیر زو موږ دی پمینس کې هغه کنده د جهنم وادن فی جهنم یوم انا کی ما وردی وادن فی جهنم دا پا جهنم کی او کند دا چغی تا موبق وی ولی معنی سا دا حلاکت اگر دا حلاکت کند دا طول دا حلاکت تی خواهی دا پاکی نم دا یخی دخوا او بگر دو منگ دا دی پمینز کی جهنم زید حلاکت ورع المجرمون النارا او بوینی مجرمان خلق و جهنم دی خلی دلنو کنا و دا غرز بیوینی فظنو انهم واقعوها یقین بو کی چو غرزی دواتا زکا پا داسی زیبو لاری چی دا غینا خو بچ کی دل نشتا دا جهنم غار دا کنار دا اپا غیسو پولاری نشی ٹنگی دی ورزی کی با نزکا با دی یقینو کی چی دی که خو بغیر دا پریوتو نبل سنشتا دی دی که خو نخ پٹنگی گی نزخ پی که خو دو زیشتا دی دا تور نتیره دا دا ویختو ننره دا پا دست زیبه ادرو لیخا انم واقعوها ولم یجدو عنها مصرفا او چری با نمومی داغینا بل زید اولی دو بل زینشتا چی داغ زینا بل زید تلارشی دا قضای دی اغیل راو رسیدو دی عاقبتو دی انجام شورو اکڑی و داغ زینا چل رب العزت ویلیو مشرکان پا دیر غط شبا کی پرات دی او دا اللہ پا زیو تا شیطان ملاو شو او دا اللہ دشمنانو تا دوستانو وی اولیاء ور اولیاء نمی شیطانان لکی خودو نو دا دین دے دا عقیده دا مخلوق پا دی مبتلا دے کنا او کتو تاوی چی دا خبر دا سی دا قرآن وی نوی قرآن دا نوی دا تا دا زان نوی وی ورو یو لیاو ته شیطانان وی تاسو بد بخت دی وی ښا نو تاسو یې چې دی و توبه او باسی ده دینا چزت کې انسان راشي کنه موږ د ډیرو د خلی نه اورې دی وی ښا هیمونګه جنت تنځو چې پنځ پیریان وته او که جنت د دی کنه زموږ نه دی پکاره دومره په عزت کې راغلی ښا نوځکه الله رب العزت د دې خلقو په حق کې ویلي دي چې د دې ته هدایت نکوما دې ته صحیح لار نخېما او پیغمبر ته ویلي چې افا انت تکره الناس ته به دا خلق مجبور کې چې دې ایمان راوړي ستا په اختیار کې هم نشته دي بس زما فیصله ده چې کوم می جهنم له پیدا کړی دي هغه به ایمان نه راوړي انهم لا يؤمنون الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون سورہ انعام کې دوزل ویلي چې کوم خلق ځان په شرک باندې ذلیل کړو هغه ایمان نه راوړي. دغه پتا مکیږه ما واخر دعوانا.